sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como él, como una paloma blanca. Yo creo que se va un color, un amor, un sabor. Que me quiere, que me dice que me vaya con, no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor. Un color que me quiere, un color que me da. Un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor. Un color sin dolor, un color que me quiere. Un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Bona tarda a tothom, a tota la gent que ens esteu escoltant ara mateix a través del 104.5 de la FM. Sapigueu que això és la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, amb 24 anys d'història, l'any que ve ja fem un quart de segle. I el programa que estem començant ara mateix és el Judici i la Justícia, que després d'una aturadeta de vacancetes i tal, doncs que era ben merescuda, la veritat, i que ens feia molta falta, doncs reprenem un altre cop la continuïtat en el directe. Ja sabeu que aquest programa, el Judici i la Justícia, que bueno, històricament ha passat per diversos canvis d'horari i de dia, doncs actualment es fa els dimarts de 7 a 9 de la tarda de forma quinzenal. Això vol dir que avui, dimarts, dia 13 de setembre del 2011, doncs, serà en directe, i la setmana que ve doncs, ja no, es farà el programa, serà repetit, i l'altre d'aquí 15 dies doncs, tornarem en directe, i bueno, doncs, amb aquesta freqüència quinzenal continuarem endavant amb el programa. Dir-vos abans de tot que tenim un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080. Apartat de correus al que ens podeu fer arribar tota aquella mena d'informació que us vingui de gust, ja sigui material escrit, ja sigui material doncs, d'àudio o el que sigui que us vingui de gust de fer-nos arribar, que nosaltres li donarem veu si voleu que així ho fem, evidentment. I també doncs, per totes aquelles persones que us trobeu privades de llibertat i teniu ganes de fer sentir la vostra veu, doncs també podeu fer-nos arribar les vostres cartes en aquest apartat de correus 25.102, codi postal 08080. I ja per la penya més i així modernilla, internauta, encara que un fenomen nuevo, novedoso, però ja massa ficat en la nostra vida quotidiana, per a aquelles persones que utilitzeu l'internet, tenim una pàgina web que és www.radiobronca.info. En aquesta pàgina web trobareu una pila d'informació sobre el que és i el que representa aquesta ràdio lliure, aquest projecte col·lectiu de Ràdio Bronca. També trobareu informació més concreta de cada programa, no? De la graella actual i la informació sobre cada programa i, bueno, i una pila d'enllaços amb d'altres pàgines webs a les que trobareu una pila d'informació també molt interessant. Informació d'aquesta que, bueno, doncs en la vida quotidiana d'aquest sistema que intenta dominar-nos i que intenta controlar-nos per tots els mitjans i que intenta reprimir-nos per tots els mitjans, doncs aquest tipus d'informació interessant no acostuma a abundar. Vale? En canvi, pues, bueno, pues, ja sigui a través de canals alternatius, com pot ser determinades pàgines web, com poden ser determinada premsa alternativa, com poden ser publicacions d'editorials o d'individualitats que per la seva compte doncs, també publiquen i editen coses molt interessants, literatura alternativa i també a través de la música, com no, aquest gran canal de comunicació per transmetre pues, coses de tota mena. i també, doncs, com no, a través de les ràdios lliures, com és la Ràdio Bronca i com són d'altres ràdios lliures companyes, doncs, aquí a Catalunya, o com poden ser a la resta del fotut estat espanyol o a la resta del planeta, que no són poques. També sabeu que hi ha una adreça de correu electrònic, que és rebronca@sindominio.net. En aquesta adreça, doncs, podeu també utilitzar-la, doncs, per contactar amb la ràdio, ja sigui per coses concretes o per oferir la vostra col·laboració o senzillament per dir-nos que us agrada molt el que fem o que no us agrada i que us agradaria que toquéssim o tinguéssim en compte, que això també és interessant, encara que al final, doncs, la ràdio tira endavant i es fa i s'estructura d'acord amb les persones que estem aquí en cada moment, evidentment. Però bueno, la vostra col·laboració sempre és molt desitjable i molt interessant. Així que si en algun moment volguéssiu col·laborar d'una forma més notòria, entre cometes, perquè no teniu, pues, jo que sé, la possibilitat de venir aquí a col·laborar en el projecte col·lectiu, pues podeu col·laborar de forma econòmica. Ja sabeu que hi ha la figura de la persona sòcia col·laboradora de la Ràdio Bronca, que és la que us permet, doncs, col·laborar econòmicament amb aquest projecte i, bueno, pues a través d'unes donacions de tipus voluntari que vosaltres mateixes marcaríeu en funció de la vostra economia, doncs també podeu col·laborar a que aquest projecte, pues, segueixi existint molts i molts més anys, no? Ja per últim tenim un telèfon que és el 93-359-4900. Aquest telèfon el podeu fer servir al llarg de les dues hores que dura aquest programa per també, pues, trucar-nos i participar en directe, comentar-nos aquelles coses que us vingui de gust de comentar, participar en el debat, de lo que estiguem xerrant, etc, etc, etc. Arribats a aquest punt i una mica ja fetes les presentacions, recordar-vos també que la Ràdio Bronca des de fa més d'un any està, doncs, agermanada en la freqüència del 96.6 amb Ràdio Pica, també una altra ràdio lliure històrica de Barcelona, i que de les 2 de la tarda fins a la, menteixo, de les 12 de la nit fins a les 2 de la tarda podeu escoltar la programació de Ràdio Bronca en diferit, i la resta d'horari, pues, podeu escoltar la programació de Ràdio Pica, i que, bueno, que aquest dial del 96.6, doncs, ara tot just fa un any i una miqueta més i uns dies que està sent interferit, pues, per uns gualtrapes, per una emissora anomenada M2FM que pertany a un mini conglomerat d'empresaris dels mitjans de comunicació, uns amb més història, d'altres menys, que hi ha dues empreses al darrere que són Mola FM, que també té un canal de televisió, i també n'hi ha, pues, Metropolitana d'Audiovisuals al darrere, que aquestes dues empresilles, pues, tenen personatges amb nom i cognoms que són els responsables directes d'aquestes interferències que estem patint al 96.6 de la FM, que aquestes persones amb noms i cognoms, nosaltres des d'aquí, o en aquest cas jo a títol personal, doncs em permeto el luxe de dir-los feixistes i especuladors, perquè en realitat, doncs, no s'estimen aquell mitjà en el que aparentment treballen i que aparentment, pues, hauria de donar-los de menjar, entre cometes. És a dir, no estimen la ràdio, són persones que la utilitzen només que per lucrar-se, i llavors això els hi fa tindre molt pocs escrúpols, i aquests pocs escrúpols es demostren en què els hi porta el pairo que per emetre amb un punt de freqüència que no és el seu, això suposi xafar, en aquest cas, dues emissores lliures de més de 25 anys d'història, bueno, 24 Ràdio Bronca, Ràdio Pica, pues, 30 i pico anys d'història, no? I bueno, i fent-ho d'una manera, pues, la veritat és que molt cutre, perquè estan emetent de forma il·legal, encara que aquest terme, pues, és una mica una arma de doble fil, però bueno, és dir que no ho estan fent amb permís de l'administració, de les institucions i tal, que teòricament són qui hauria de regular això. Això en un moment donat les aproximaria a l'existència de les ràdios lliures, perquè nosaltres tampoc hem demanat mai permís, sinó que hem exercit el nostre dret a la llibertat d'expressió i a la llibertat d'emissió. I bueno, pues aquesta seria en un moment donat un denominador comú. El problema és que les ràdios lliures, històricament parlant, des del seu començament, sempre han tingut molt clares certes pautes, una de les quals, una de les grans característiques de les ràdios lliures, és no crear interferències a d'altres ràdios, siguin del tipus que siguin. Aquesta és una de les grans diferències entre nosaltres i aquests gualtrapes, feixistes, especuladors, empresaris de merda, que estan dedicant-se a fer la punyeta i a perjudicar dues ràdios lliures històriques. Si escoltant aquesta xapilla que us estic deixant anar ara mateix us ve de gust de fer sentir la vostra veu, sabeu que podeu adreçar-vos directament a l'administració, al Departament de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya i expressar-vos en favor del que vosaltres considereu. És a dir, que si no us agraden aquestes interferències, doncs podeu trucar en aquests que també són responsables del que està passant, doncs perquè no foten res. El que passa que això no és cap novetat, perquè al llarg de la història llarga de les ràdios lliures, doncs les administracions mai han fotut res per donar suport a les ràdios, no? Sempre s'han comportat de forma molt ambigua i molt hipòcrita, no? Dient, bueno, guardant les aparences, però a la pràctica no han fet mai res. Llavors tenen un grau de responsabilitat i si voleu podeu expressar el vostre descontent com a persones oients de Ràdio Bronca o com podria ser Ràdio Pica en el 96.6 de la FM i queixar-vos per aquesta situació. Evidentment, també podeu fer el mateix adreçant-vos en aquests empresaris que us dic que tenen noms i cognoms i també els hi podeu dir el que us sembla. A partir d'aquí, nosaltres a lo nostre, la nostra tasca no és perdre el temps amb aquests gualtrapes, tot i que ens perjudica molt aquesta actitud seva, però el que sí que hem de fer és seguir amb la nostra línia. Llavors, per això estem avui aquí, doncs, un dimarts més, al Judici a la Justícia, a la Ràdio Bronca. Estic esperant que la resta de companys arribin aquí als estudis i llavors, mentrestant, com que no tinc el programa molt ben preparat, perquè comptava amb acabar de preparar-lo amb ells, doncs us deixarem una miqueta de música. Això sí, abans aprofitaré doncs, per comentar-vos breument algunes de les coses que tocarem al llarg del programa i fer-ho 5 cèntims d'algunes activitats d'agenda. Per qui no ho sàpiga, n'hi ha una noia que bueno, ja fa un temps que s'està veient atacada pel sistema repressiu d'aquest estat feixista. Ha estat sent acusada d'unes coses que són una mica absurdes, perquè una cosa és fer alguna cosa i una altra cosa és que alguna cosa que no has fet se't carregui a sobre, no? Com diem nosaltres, pues, se't col·loqui el mort o se't faci menjar un marron, no? Un marron és com una mena de muntatge, no? Llavors amb aquesta persona se li està fent un muntatge pues, una mica amb la línia repressora de l'Estat, no? Rollo castigo ejemplar, así cunde un poco el ejemplo por ahí, no? I llavors li volen fotre un puro molt gordo, vale? Li demanen molts anys de presó i per això hi ha molta gent que d'un temps cap aquí doncs, ha aixecat la seva veu en solidaritat amb aquesta companya, una companya que demà s'enfronta amb un judici a l'Audiència Provincial de Barcelona, estem parlant d'una noia que es diu Tamara, a partir de les 9:30 demà, ara mateix no recordo la sala de l'audiència en la que es farà el judici, però més tard, al llarg del programa, us ampliarem aquesta informació. Això us ho comento perquè demà també es fa un sopador vegà de recolzament a aquesta companya i tot això anirà acompanyat amb un concert. El preu és lliure i solidari. A partir de les 9, o poder una miqueta abans, actuaran al Centre Social Ocupat de la Papa, que està al carrer de la Sagrera, a prop del metro, pues, teniu línia 1, línia 5, línia 9, una penya que es diu Mossorralla, que venen des de Suïssa, vale? Després un altre personatge que fa així tipus nois i tal, rotllo experimental, que es diu Crank Sturgeon, i després una altra penya que es diuen Incertesa Absoluta, també. I bueno, pues això, aquests tres grups amb el sopador, pues per un preu lliure i solidari en suport a la Tamara, demà a la Papa. Després, que sapigueu, per ja la gent que us vagi més la marxeta aquesta del soroll experimental, doncs aquest personatge, el Crank Sturgeon, el dijous també estarà participant en un taller de contacte, de micros de contacte, vale? Que es farà a partir de les 7 de la tarda al Centre Social Ocupat de la Carboneria, que està al carrer Urgell número 30, a prop del metro de Sant Antoni, de la línia 2. A les 9, després d'aquest taller, doncs, hi haurà un sopador i després es farà una actuació i una mica de jam session. I també aquest personatge doncs, estarà el dilluns 19 de setembre a partir de les 6 de la tarda per, en aquesta mateixa ràdio, a Ràdio Bronca, amb un programa en directe que es diu Fact the Busters, fent una participació al programa en directe. Vale? Dit això, us deixem amb una miqueta de música i bueno, pues, seguim xerrant d'aquí una estoneta. Vinga, fins ara. ets coronel, ets un favor. Major José Luis Soares de Silva. Major Jair Mendonça de Silva. Major Armando Rafael de Araújo. Major Gerson Santos de Capitão Walter Alves Mendonça. Capitão Ronaldo Ribeiro. Capitão Guilherme Fiorvante Nardo. Capitão Raimundo da Silva Filho. Capitão Marcos Cabral Marinho de Souza. Capitão Conrado Gabriel Bacara Júnior. Capitão Filho Roberto Vilas Vieira. Capitão Anderlei Massarinho de Souza. Capitão Marivaldo José Salgado. Primeiro Tenente Sérgio de Souza Melo. Primeiro Tenente Aero Tornelas Santos. Primeiro Tenente Almir Corrêa Leite. Primeiro Tenente Armando da Silva Moreira. Primeiro Tenente Marcelo de Oliveira Cardoso. Tenente Salvador Mendonça, Modesto Mádia. Primeiro Tenente Luiz Carlos Pereira Martins. Soldado Mário Ricardo Poloniato. Soldado Osvaldo Papa, soldado, Alex Morello Fernandes. Soldado, Elcio Caron Pestana. Soldado, Benjamin Yoshida de Souza. Soldado, Alcio Senura Carlos Carvalho Rocha. Soldado, João Rafael de Oliveira Filho. Soldado, Marcos Honório Francisco. Soldado, Marcos de Nascimento Pina. Soldado, Jefferson Pereira dos Santos. Soldado, Cleginaldo Roberto da Silva. Soldado, José Roberto de Jesus. Soldado, Júlio César Azevedo. Soldado, Leandro de Jesus Menezes. Soldado, Marcos Antônio Santos Ferreira. Soldado, Sérgio Guimarães Leite. Soldado, José Nildo Rodrigues Liberal. Soldado, Santos Francisco de Oliveira. Soldado, Marcelo Vanda de Lira. Soldado, Roberto de Carlos Lira. Cabo Carlos Alberto. Vale, família, tornem a estar per aquí. Us recordem que això és el programa Judici a la Justícia, al 104.5 de la FM, a Ràdio Lliure de Barcelona, Ràdio Bronca. Vale? I bueno, ara sí, ja estem més gent aquí a l'estudi. Buenas, què tal? Bones, ja som aquí després de les vacances d'estiu. Parón estival. Sí, un parón per la calor, pel descans merescut també. Això mateix. S'ha de desconnectar de tant en tant. Però ara tornem amb més ganes i força. Això mateix, que no quede. És com un petit reneixer. Això fos un parón per reneixer i després pues, ja agafes forces per seguir. Això mateix, ni més ni menys. Res, la musiqueta que us hem deixat forma part d'un recopilatori que, bueno, pues que des de la Ràdio Bronca es va fent el seu dia amb bandes autoproduïdes de It Yourself, que havien participat en concerts per la ràdio i hem escoltat una sèrie de bandes i bueno, pues que és una de les coses que també la Ràdio Bronca ofereix, si t'agrada aquest tipus de música, pues com a mode de col·laborar adquirint-lo. També bueno, pues la manera de trobar-lo, pues això amb activitats que es facin de la ràdio por ahí. És un CD recopilatori que es diu Nuestras Voces Son Vuestras Pesadillas. I també amb la línia aquesta de col·laboració econòmica amb la ràdio, pues us hem de comentar una notícia. Fa un temps hem decidit fer un sorteig, vale? Un sorteig en el qual el premi del sorteig, diguéssim, seria un lot de samarretes, CDs de música, llibres i coses relacionades amb la ràdio i també un regal sorpresa que, clar, com el seu nom indica, no es pot fer públic fins al moment del sorteig. Bueno, de hecho, de moment encara sorpresa per nosaltres, o sigui... Bueno, mira, en eso estamos. Sorpresa compartida. Doncs, bueno, el tema és que havíem decidit fer el sorteig el dia 12 de setembre, que va ser ahir, però per una sèrie de raons d'aquestes alienes, no? A la ràdio. A la ràdio, a l'organització, no? Això entre moltes cometes. Pues això mateix, entre moltes cometes i signes d'admiració i d'exclamació. Pues res, ens hem vist amb la necessitat de posposar la data d'aquest sorteig fins al dia 13 d'octubre. Vale? Així que totes aquelles persones que estigueu escoltant-nos i hagueu adquirit números, no patiu, vale? El sorteig segueix en peu, el vostre número segueix sent el que tocarà, però us haureu d'esperar fins al 13 d'octubre, vale? Que se sepa, ja ho anirem recordant els propers dies perquè no hi hagi malentesos, encara que és probable que alguna persona ja hagi caigut en el malentès, no? El parany aquest de, com que, hòstia, què passa, hòstia, m'ha tocat, ha sigut el meu, no? Ara, hi ha algunes persones que ho han pensat, aquestes de la Ràdio Bronca, ara no faran el sorteig, perquè el dia 12 no l'han fet, i ara quan ho pensen fer, bueno, lo farem, pues el 13 d'octubre, perquè, pues això, també una mica l'estiu i que tot just acabem de tornar de vacances i al final, bueno, pues és millor fer-lo més endavant. I perquè ens comentaven els companys amb el comunicat de la web, doncs sembla ser que el bombo es va trencar. Sí, no? Això, i clar, no vam poder fer el sorteig. Devien sortir una nit de festa, jo m'imagino, devien sortir una nit de festa i allò que a les 4 del matí que es fa fosc, tombarella endavant, tombarella enrere, va caure el bombo i es va partir. I es van perdre les boles. Bueno, conyes a part, el tema és aquest, que això vol dir que si teniu el número us heu d'esperar, i si no el teniu, pues, encara sou a temps d'adquirir-lo. Per un lerdito, pues, podeu col·laborar amb aquesta ràdio a que segueixi molts anys més. I bueno, pues, dit això, igual entrem en matèria. Dèiem que volíem parlar del cas aquest de la companya Tamara, que sí, és una xavala que va estar, bueno, que està patint un acoso i derribo per part del sistema, pues, aquest que tant ens desagrada, i demà li toca enfrontar-se, pues, amb uno de sus pilares, el de la mal anomenada justícia. Llavors, si voleu, llegim un comunicat i després comentarem coses, perquè alguns dels personatges que hi ha al darrere d'aquesta trama, pues, tenim coses a dir, com per exemple el Bastardes. Sí. Vale, bueno. Llegim el comunicat, diu lo següent, bueno, ens parla de la situació actual de la companya Tamara i està escrit per al seu grup de suport i ens informa que el 14 de setembre d'aquest any la Tamara s'enfronta a un judici a l'Audiència Provincial de Barcelona amb una petició fiscal de 16 anys de presó sota l'acusació d'intent d'assassinat, vale? Poca broma. El motiu d'aquesta acusació és l'enviament l'any 2009 d'un paquet que contenia pòlvora a aleshores director dels serveis penitenciaris de Catalunya, l'Albert Batlle. Dos peritatges encarregats per la defensa van demostrar que el paquet no tenia capacitat per matar a ningú, no cap capacitat de matar. Malgrat tot, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra aleguen el contrari. Llavors, demà, teòricament, seria, pues, una mica la discussió entre aquestes dues postures, a veure què passa. Contextualització de les accions. Entendre el perquè d'aquest tipus d'accions i d'altres moltes resulta impossible sense conèixer prèviament el context en el que aquestes es desenvolupen. Acostumades com a bones demòcrates a que les coses són negres o blanques, a que s'és bo o és dolent, innocent o culpable, això sí, sempre en termes de la justícia que els altres estipulen, comprendre la motivació d'algunes accions pot resultar complicat, especialment quan existeix la tan temuda violència de per mig, encara que casualment mai es parla de què és realment la violència o qui l'està exercint primer. Amadeu Caselles, actualment en llibertat, va passar 23 anys de la seva vida a la presó, 8 dels quals, a més, no li corresponien, és dir, que va perdre 8 anys de la seva vida en situació il·legal dins de la presó. És important destacar que el cas de l'Amadeu no és l'únic. Durant els anys 80 varen ser diverses persones les que van entrar a presó, gairebé sempre per delictes relacionats amb atracaments a entitats bancàries i que han permanescut o permaneixen encara empresonades durant més de 20 anys. És el cas del Joaquín Garcés, qui va permanèixer pres 5 anys més dels que li corresponien, o del Manuel Pinteño, que en aquell moment era el pres que més anys havia passat a la presó de l'Espanya democràtica, concretament 32, dels quals 24 havien estat en aïllament. Dona la casualitat, a més, de que, malgrat cap d'aquests tenia delictes de sang, fet que potser no té importància quan passes 30 anys de la teva vida tancat, entre cometes, vale? La seva permanència a la presó va ser considerablement més llarga de la que d'altres moltes persones, i això va ser motivat, potser, pel caràcter rebel i contestatari dels que no s'agenollen davant les amenaces o tortures de l'Estat. Actualment, tots ells estan en llibertat, tot i que, lamentablement, d'altres molts encara estan tancats a la presó. Durant els últims anys de la seva estança a la presó, l'Amadeu va portar a terme nombroses vagues de fam amb el fi, amb la finalitat d'exigir la seva llibertat, la qual li corresponia ni més ni menys que per la llei. L'última d'aquestes vagues va durar prop de 4 mesos i la decisió d'Amadeu era clara: llibertat o mort. Davant d'una situació tan crítica en la que des de fora se sentia que en qualsevol moment l'Amadeu podia morir, que la presó i tota la institució que la rodeja el mataria, varen ser moltes les accions en solidaritat, les quals no només pretenien donar recolzament a aquest company, sinó que sobretot buscaven exigir la seva llibertat immediata. És durant aquest clima quan l'Albert Batlle, que per aleshores era el director de serveis penitenciaris, és a dir, el màxim responsable de la situació d'Amadeu i d'altres molts companys i persones preses a Catalunya, va rebre un paquet que contenia pólvora i simulava ser una bomba. El paquet va ser interceptat i el van fer explosionar. Coincident el mateix dia que les portes de la Secretaria de Serveis Penitenciaris s'estava donant una concentració en solidaritat amb l'Amadeu Caselles. Vale? Llavors, el següent punt seria detenció de Tamara, desarrollo del caso i situació actual. Mesos després, el 15 de desembre del 2009, la Tamara és detinguda a Getafe, Madrid, per l'enviament d'aquest paquet. Després de passar la nit a les dependències de la Guàrdia Civil a Madrid, és traslladada a Barcelona, on el jutge decreta presó preventiva. Després d'estar 4 mesos a la presó catalana de Brians, allunyada de la seva ciutat d'origen i, per tant, de la seva família, amigues i companyes més properes, la Tamara és posada en llibertat provisional i a l'espera de judici, gràcies a 2 informes pericials, els quals demostraven que el paquet no tenia capacitat per matar. Durant la seva estància a la presó, l'Amadeu Caselles va ser posat en llibertat. Actualment, com ja s'ha comentat, quasi 2 anys després de que tinguessin lloc aquests aconteixements, la Tamara s'enfronta demà, 14 de setembre, a una petició fiscal de 16 anys de presó sota el càrrec d'intent d'assassinat. Des del grup de suport a la Tamara, com a companys, com a anarquistes, assumim que ha sigut i és dur el procés al que la nostra companya i nosaltres amb ella ens enfrontem. Som conscients de que respondre a la violència de l'Estat fora dels canals cívics i democràtics que se'ns imposen a sang i foc comporta una resposta per part d'aquest en forma de repressió. No ens lamentem, sabem que sempre ha sigut així. Per quedar-se en silenci i passiva davant dels milions d'atemptats contra la vida i la dignitat dels éssers vius que comet cada dia aquest sistema no va amb nosaltres. La presó és un més dels instruments de control i ordre imposats a través de la por, que denigra, destrueix i mata les persones i el seu entorn. Lluitar contra la presó és lícit i la nostra solidaritat i recolzament està amb les persones que s'enfronten a ella, sigui el cas de la Tamara o de qualsevol altra. Tot això ho signa el grup de suport a la Tamara, que també ens fan arribar una adreça d'internet a la qual està penjada tota aquesta informació, que és www.tamaralacalle.blogspot.com. Y por último nos diuen, a modo de recordatorio hacemos un llamamiento a la concentración que tendrá lugar mañana 14 de septiembre en apoyo a Tamara en las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona, donde va a ser juzgada, situado en la calle Lluís Companys a las 9:30 de la mañana. Vale. Vale, aquesta és la informació. Molt bé, doncs allà estarem demà, a l'Arc de Triomf, i el palau aquell. És exacte. En suport a la Tamara. I bueno, a veure com va la cosa. Tal com ho diu el comunicat, la situació és bastant clara, no? D'informes pericials contra opinions de Mossos d'Esquadra. Veurem què passa, qui té més força, qui té menys força. La veritat és que l'experiència i els antecedents, pues casos com el 4F, ens demostren que el poder policial és molt fort, que mou el poder judicial i el poder polític i bueno, pues... Bueno, ara mateix jo el que diria és que tot depèn de la integritat de la persona que estigui com a jutge. Si és una persona que, com diem a vegades, doncs té aquell mínim de vergonya, doncs li dirà clarament al fiscal que sentint-ho molt però l'ha cagat, perquè com a molt en aquesta persona el que en un moment donat se la podria acusar és d'amenaces, que és el que es podria entendre amb la carta aquesta que va rebre amb una bombeta. És que el que va posar allà dintre de pólvora és el que hi ha a les bombetes que tirem a Sant Joan als crius de 3 anys. Sí, a mi que no em vinguin ara, clar, és que és irracional intentar... Ara, tot depèn d'això. Si el jutge és de la calanya, que per desgràcies estem molt acostumats, com va passar amb el cas del 4 de febrer... És el 4 o 14? 4, no? 4 de febrer, doncs llavors el problema és que la sentència ja està feta, està escrita, l'orlesta serà un paripé. Perdona. Sí, no, perdona tu. Dic que els jutges, ells jutgen des del seu punt de vista social, entens? Ells fan un judici de la perillositat, faran un judici de segons el seu punt de vista, la perillositat social que pot representar aquesta persona. I aquí és on penso que la policia pues, té més força, no? Perquè, per exemple, ara ha sortit una sentència condemnatòria per uns Mossos que van pegar el Mare Magnum en un client. Se'l van endur a la comissaria i el van estovar. Es va demostrar que així havia sigut i els han condemnat. Però què passa? Que automàticament, després de la condemna, que era una condemna de 4 anys, vale, ha sortit un indult que els ha deixat la condemna en un any i no tenen que entrar a presó. Vale. Llavors, què passa? Que una cosa és la conxorxa que tenen la policia i els jutges, perquè tots formen part d'una classe social pues, potent, que veuen, no volen veure tremolar els seus privilegis, i quan les persones s'enfronten contra aquest sistema i els hi volen prendre aquests privilegis, pues, són capaços d'ensenyar-se, hasta ser capaços de demanar 16 anys de presó per una persona que no ha fet mal a ningú realment, només ha enviat una carta i no hi ha hagut danys, ni pallisses, ni humillacions, ni vexacions, només hi ha hagut... Ni possibilitats. I en tot cas, és una presumpta amenaça amb tentativa d'assustar, perquè realment allí no hi havia perillositat de cap tipus. I demanar 16 anys per una persona que no ha causat cap dany físic, en tot cas podria ser en cas moral, però d'això ja seria una qüestió menor, no una qüestió de 16 anys, seria més aviat qüestió d'una reparació indemnitzatòria, no de pas d'una qüestió penal d'anar a presidio, saps? Normalment passa així. Uh-huh. Quan a tu t'amenacen, no te peguen, a aquella persona le fan pagar una multa. O le decreten un allunyament o el que sigo, però t'han de fer molt mal, o sigui, t'han de pegar molt fort perquè aquella persona lo tanquen o facin mesures per allunyar-la de la societat. A més, jo refereixo a un munt de dones que suporten violència cada dia i no fan res per apartar aquelles persones de la seva vida, no? I en aquest cas, com que aquesta noia suposadament ha enviat aquesta carta, una carta políticament molt dura contra aquest sistema, i ells no suporten, no poden tolerar que les persones se solidaritzen amb l'Amadeu, que a més es creuen, bueno, facin o puguen fer accions en contra del sistema institucional, penitenciari, judicial, polític, etc. No? Amb això, amb tot això estem amb la Tamara, perquè hem vist tants muntatges també, des del cas Escala, des de l'any 1900-1800, quantes vegades, quants muntatges no hi ha hagut, no? Quants? A més, jo, un apunt també, no? Menteixen des del principi en el punt de que ells mateixos diuen que van trobar la carta i la van fer esclatar. Pel que he entès fins ara, la carta tenia pólvora dintre, però pólvora suelta. No he entès que fos un cartutxo amb pólvora prensada. Per tant, com a molt, van encendre la pólvora i la pólvora va fer una petita flama, una deflagració, explosió. A mínim de que estigui ben conjuntada i ben pressionada, no la farà. Pues que això t'ho explicarà qualsevol enginyer, que una bomba amb pólvora sola no es pot fer. Entens? Ha d'haver una metxa, hi ha d'haver un detonador, i té que haver una sèrie de... O sigui, una mecànica. I amb pólvora sola, amb un sobre de paper, no hi ha cap mecànica. Se suposa que això és el que demostren aquests dos informes pericials. Llavors, ho dic perquè està bé que de vegades amb aquests temes siguem una mica escrupuloses. No és només ja el que nosaltres per sentit comú podem dir o deduir o interpretar o percebre de la moguda, sinó que en aquest cas estem parlant de dos informes pericials, vol dir persones que tenen una professió que consisteix en analitzar artefactes explosius... No, que deuen tindre el títol de químic, sí, o de... Sí, les eines tècniques per proporcionar, pues, un veredicte, no? Tècnic, vale? Sí, sobre, sí, el que hi havia allà, i si diuen que jo no podia matar, clar, vale? Pues suposo que demà s'haurà de... A veure qui porta el mos. D'arrissar o afinar una mica la història, en el sentit de dir, bueno, vale, no podia matar, però podia, jo què sé, pues, provocar X danys, o no podia provocar ni X danys, com a molt podia fer una cremada, o el que estaves explicant tu, no? Això és el que demà intueixo jo, que en el judici s'haurà d'aclarir. No, jo per això dic, no? En el perquè comunicat, no tenim per desgràcia, accés a aquests informes. Per desgràcia, no a part de, bueno, a part de que no em llegi l'informe, per desgràcia amb el comunicat, no podem saber segur si el que hi havia dintre la carta era pólvora sola, hi havia pólvora i alguna altra cosa, era un petardo tot conjuntat. El petardo tot conjuntat, si l'encens, pot petar. Clar, depenent de la intensitat, et farà una petita cremada o se te'n poden donar mà, però més no. Ha d'haver un detonador. I després, no, no. Llavors, hi ha tot un seguit de coses que no sabem, però que en principi, si l'única acusació és una carta amb pólvora suelta dintre, explotar no explotarà. I els policies, com a molt, el que van fer és posar foc allà, i llavors, com jo ho he fet moltes vegades de petit, que obries els petardos, tiraves la pólvora, feies així, i et sortia una flameta a 10 segons fins que es consumia la pólvora. Uh-huh. Bueno, pues... Després hi ha un altre detall que a mi m'interessa també, sí, recalcar. Vale? El comunicat és molt explícit en el tema de que, tot i que no tenim aquests informes pericials com per valorar la magnitud de l'artefacte... I que és normal, que no els posin... No, no és qüestió de posar-los ara a qualsevol comunicat, només faltaria. I ella, i qui hagi de treballar amb la defensa, diguéssim, legal, vale? Però hi ha un altre detall. És que des del primer moment s'està donant per sentat que aquesta persona és culpable del tema. Vale? Llavors ja s'està entrant a decidir la magnitud de lo que ha fet. Vale? Llavors jo penso que això també és una part interessant, perquè si tenim un artefacte que s'ha fet explotar, de quina manera la policia ha arribat a la conclusió de que X persona, en aquest cas la Tamara, és la responsable d'això. Aquesta també és l'altra part del pastís. És que aquí és molt important, però amb això crec que els pèrits aquests que... Perquè de la paraula dels Mossos no ens en podem fiar. Però de la paraula d'un pèrit tècnic, si en principi ells no tenen perquè, o sigui, no tenen la implicació que tenen els Mossos, que els Mossos odien, no? Els Mossos i la policia en si és un cos que ells volen, ells volen ser eterns per sobre de la societat, no? Bueno, i llavors què passa? Volen tindre raó, ells no accepten, cuinen també, en part, cuinen coses. Claro. I si és un granet d'arròs, pues, igual ne fan una oliva, i si no és res, ho inventen. Sí, sí, ja ho sabem. No, per això dic que és una part també interessant, però que demà serà interessant veure com demà, es resol aquest tema. Demà, per anar bé, hauria d'haver gent a fora donant suport a la Tamara, uh-huh. I a la gent que té que anar a testificar i a dir la veritat de lo que van veure aquell dia, que són aquests pèrits, no? I però amb això també és important que la gent estigui fora donant suport a la Tamara. Perquè fora, i qui li vingui de gust a dintre, si deixen entrar la gent a dintre. Bé, perquè no han de deixar entrar. En principi ha de ser públic un judici. En això dels judicis privats... Històricament no són molt legals en ningú món, en ningú país supuestament democràtic, eh? A vegades tanquen les sales. Tot i que als Estats Units, sí, tot i que als Estats Units ara ja els fan, però... I de vegades la pròpia policia, quan té molt d'interès en que un muntatge policial no es testimoni dins d'una sala d'un jutjat, el que fan és anar a mogollon de policies i posar-se allà com si fossin públic. Sí. Per aconseguir tancar la sala, generalment el que fan és això. El jutge no acostuma a dir que tanca la sala quan ja està tot ocupat i no hi entra ningú més. Independentment... Llavors la manera que tenen ells és aquesta, omplir ells les cadires abans que tu. Independentment, me sembla una exageració que a qualsevol persona... presumpta, li vulguen fotre 16 anys per algo que no ha provocat cap dany, saps? És com ficar la terita i no ve cap ferida allí, és que vull dir, ho trobo al·lucinant, eh? Vull dir... No només això, ni la possibilitat de provocar-lo, probablement, segons el que sabem dels pèrits. És que no va passar res realment allí. Però és que no podia passar tampoc. I encara que... No és una cosa que hagués pogut passar i no va passar, no, és una cosa que tampoc podia passar, és totalment una invenció amb ganes de fer mal amb una persona que s'estava solidaritzant en aquell moment amb l'Amadeu Caselles, que també cal recordar, a part del que aquí ens han explicat al comunicat, que estava molt bé, de que en aquell moment l'Amadeu Caselles els hi estava fent molt mal. Mm-hmm. Els estava fent molt mal el senyor Bastardes, l'Albert Batlle Bastardes, als Mossos en general, a les presons, al sistema penitenciari en si, al CIRE, està fent molt mal. Uh-huh. Amb les seves denúncies, amb el seu cas en si, les injustícies que ja comportava el cas de que ell estigués en presó quan ja havia complert una pena, etc etc. Uh-huh. I d'aquí aquesta reacció totalment desmesurada cap a aquesta persona, en el cas de que realment sigui la persona que va fer aquesta carta, que de moment... tampoc hem vist que veurem com va el judici i aviam com ens expliquen com van arribar aquesta persona de Madrid. Clar és que aquí el que hi ha al darrere de tot plegat és la persecució política, que és algo que ja ens hem trobat moltíssimes vegades. No és d'estranyar que en aquest comunicat doncs, es defineixin com a gent anarquista també, perquè això és una persecució que s'ha patit des de sempre a nivell polític. De vegades, com te diria, pues, d'una forma guanyada a pols, altres vegades senzillament pues, com una forma d'escarmentar a les masses. No? Però de totes maneres la repressió a l'anarquisme sempre ha estat brutal. Mm. Brutal. però ja no dic... O sigui, ja dic anarquisme com si ara... Però és que fa 150 anys la majoria de gent pensava així. Fa 150 anys, quan va començar el sindicalisme i tot això, la gent se jugava la vida, també. Los assassinaven. Los anaven a buscar casa i los ficaven en files de a uno i los lligaven en cordes i los portaven a presidio a peu. I havien de caminar dies i dies fins a arribar a presidio, sense aigua, sense menjar, i venga, i aguantant los palos de la Guàrdia Civil. I aquesta repressió ha anat seguint, i el muntatge està al punt de... No, o sigui, no oblidem els escamots, aquells que mataven anarquistes i obreros, que feien vagues, que els mataven pel carrer, com el Salvador Seguí, com l'atemptat que li van fer a l'Àngel Pestaña, que va sobreviure, però que li van fumbre una bomba, o no sé si és una bomba o tiros, li van fumbre, però va sobreviure, va estar a l'hospital, i a l'hospital van anar també a voler-lo matar, però perquè hi havia gent, van girar cua. I així tantíssimes vegades, no? Fins a arribar, pues, a... I no només cal remuntar-nos en aquest país, no? Tenim exemples arreu del món d'aquest tipus de repressió, i de repressions molt semblants a la que està patint ta mare, com és el cas dels senyors Zacco i Vanzetti, que els hi van fotre un judici totalment farsa, nul de proves, i en el qual ells mateixos van escenificar la seva defensa de que d'aquells que els estaven fent un judici polític, no tenien cap prova de que unes armes poguessin ser d'ells o no, no tenien cap prova de que haguessin pogut estar en el lloc del suposat crim del qual se'ls acusava o no, etc, etc, etc. Però ells eren anarquistes i continuen en ser-ho dintre de la sala del judici, i això és el que estaven jutjant en realitat. I en aquest cas a la Tamara, igual que tots els casos que ella explicava, el que estan jutjant no és a la persona, o és el que hagi pogut fer o no fer a la persona. És el tema polític. Estan jutjant el que tenim al cap, el que pensem i com volem viure. Abans, fa 100 anys, per exemple, la gent, quan els portaven al judici, tothom sabia que els judicis eren una farsa, que només eren un instrument del poder, no? Però avui dia, amb tota la maquinària democràtica, la transició, pues la gent com que ha començat a creure en la justícia, no? Bueno, la llamada... amb la injustícia... Més que amb tot l'entramat democràtic, diria ja directament gràcies als mitjans de comunicació, que són els que al final nos lo pinten bonito i nos lo venden. També la cultura de la gent en si, no? Pues quan no mates a tanta gent com després com va passar quan se va acabar la guerra, bueno, la guerra que van guanyar els falangistes, vale? Es van guanyar la guerra i van matar molta gent, no? Llavors, què passa? Quan 40 anys en un país amb aquest tipus de repressió, canvia a la gent, los canvia. I el que abans ho veien injust, de cop i volta ho veuen d'una altra manera, en 40 anys de repressió, no? I ara ens trobem en aquest punt, que la repressió continua, però nosaltres hem de trobar les eines per explicar el que està passant, també. Bueno, ja les tenim, no?, les eines, hem d'explicar-ho. Ens hem de defensar. Està clar. En certa manera, jo... Bueno, no sé, ara m'has fet pensar en una cosa que volia comentar després. Però, vamos, en certa manera, el que està clar és que amb aquesta defensa, que això ha sigut gairebé des del dia que ens han parit, que ens hem de defensar perquè la societat és... El sistema és molt poderós, cada vegada es va refinant més, té molts mecanismes, és molt subtil... moltes vegades adquireixes consciència de coses que són brutals i espantoses quan ja tens una avançada edat, evidentment, doncs perquè quan ets criu no són pròpies de la infància, però també perquè se t'han amagat de forma deliberada. Mm. I tu se t'ha donat una imatge de la realitat, vale? Tenint en compte i sóc conscient de que termes com realitat i tal i això, doncs són coses molt relatives, però bueno, se t'ha venut una realitat social que té una aparença que no és, ¿vale? Vull dir, aquí ens venen amb l'estat de benestar, estat de derecho, democràtic, que jo no m'ho crec, i etc. La igualtat. La llei, l'ordre, la igualtat, totes aquesta sèrie d'històries que realment, no només perquè no siguin així, sinó que ni els que te les diuen se les creuen perquè no les desitgen. Aquí el que hi ha és un sistema... pues jeràrquic total, que bueno, en certa manera, i si ja entrem en aquest terreny, pues jo ja me solto un poquillo. A mi personalment em recorda el sistema de castes de la Índia, per exemple, vale? On hi ha pues, la casta dels empresaris molt poderosos econòmicament, la casta dels militars, la casta del clero, la casta dels polítics professionals, inclús la casta de la policia, si m'apures, inclús la casta judicial, si m'apures, i després hi ha los pàries, que som la resta. I llavors se'ns ha venut la moto, a diferència del que passa a la Índia, de que la gent viu amb la resignació de que si neix pues, descastado, pues, nunca llegará a hacer nada de lo que los y las demás sí pueden hacer por pertenecer a cierta casta. Mm. Aquí ens han venut la moto de que nosaltres sí que podem arribar a ser d'alguna d'aquestes castes. La moguda és que és com una mica com a la Guerra de les Galàxies, el lado oscuro de la fuerza. Per arribar a ser d'una de les castes, has de trair-te a tu mateix i vendre la teva ànima al lado oscuro. Total. I trair-te a tu mateix, si es fan grups, és trair al poble, a lo que tu representes, a una persona del poble. I a més, s'ha vengut una cosa que físicament és impossible. Perquè una cosa és que un pugui pujar a dalt de tot d'aquesta piràmide que tu ens has dibuixat. Més o menys. Però clar, no, però clar, la idea aquesta de que tots podem pujar a dalt de tot de la piràmide, llavors ja no serà piràmide. Clar, és que això és una de les coses clar, que et creixes consciència. Si ells mateixos et diuen que la piràmide a dalt de tot hi ha d'haver poc i a baix molt, no et poden vendre que els de baix poden arribar a dalt, no. Perquè és que llavors s'ha acabat la piràmide, el seu sistema se'ls hi ha anat a Arnorris. Lo que et diuen és tu que estàs abajo, paria, eres mejor i puedes trepar. Tu que puedes, trepa. Y pisa a los que no pueden trepar, a los que no son tan listos, a los que no son tan malos, a los que no tienen tantos contactos, a los que no... A las mujeres, a los niños, a los viejos. A los que tienen escrúpulos, integridad, yo qué sé, tú, que son... ¡Véndete! Te digo, ¡véndete! ¡Tú que puedes! Pues yo más o menos lo veig así, ¿vale? O sea, el sistema de castas, per cert, se m'oblidava la monarquía, que també té el seu paperet, vull dir, o sea, estem aquí vivint en una societat aparentemente muy moderna, muy tecnológica, muy avanzada y muy tal, pero en realidad amb un sistema de milers d'anys enrere. Vale? Una cosa retrógrada. Sí, no, no. Milions d'euros, cobre cada any. Milions d'euros, eh? Home, no viurà amb... Està prohibit dir... Quan... No viurà amb dos peles, home. Està prohibit, eh? Està prohibit dir, però cada membre de la família real té una assignació de milions d'euros. Pues... No sé quants, perquè no se sap. Està prohibit dir. No l'escolto bé. Ah, jo és que a vegades, si s'aprova el micro, em salta per aquí bastant fort. I no bueno, sé. Una última cosa que volia dir, que ha sortit nomenat l'Albert Batlle en aquest comunicat de la ta mare, que l'Albert Batlle va ser director d'institucions penitenciàries, si no m'equivoco. Sí, sí, sí. Pues bueno, aquest home ja ha tingut el seu premi. Ara li han ofert ser el director de l'oficina antifrau de la Generalitat de Catalunya i serà un il·lustríssim fraudulent. Sí, i controlarà el frau i la corrupció a les terres catalanes. Bueno, total, más de lo mismo. Más de lo mismo. És el que comentàvem ara, no? De com se trepe, de com se puja per la piràmide, les castes socials, les castes polítiques, amb les judicials, amb les penitenciàries, etc. Pues bueno, aquí es demostra, no? El camí, la biografia de les persones també demostren el fet social. Molt bé, si us sembla bé, podem deixar el tema aquí i sí. Després continuem. Però abans de despedir-lo, tenim un articulillo del Mumi Abujamal, aquest company que està al Talego als Estats Podrits d'Amèrica des de fa pues, ja més de 30 anys, des del desembre de l'any 81, vale? Que va ser detingut, pues, no ha tornat a trepitjar el carrer. És un company també pues, de ràdio, pues, exercia de periodista independent en el seu moment, també treballava com a taxista per redondear el sueldo. La cosa és que li van col·locar un altre mort, com el que estem tenint entre mans amb la Tamara. En el seu moment també va ser víctima d'un complot policial i polític i li van acusar d'haver assassinat amb un policia blanc, el qual era mentida. Aquest company és afroamericà, o sigui, hi ha el factor racial pel mig d'una forma molt notòria al llarg de tot el procés. després en aquests 30 anys doncs, han sortit nombrosíssimes proves que en el seu dia no es van poder posar sobre de la taula, entre altres coses, doncs, per la qüestió racista del jutge, per la qüestió racista que va afectar el jurat, per la qüestió racista que va impedir que aquest home es pogués defensar amb les condicions que preveu la seva pròpia llei, ja no dic amb condicions, sinó com preveu la seva pròpia llei, amb molt pocs recursos. Racista que impregna gairebé totes les capes dels Estats Units d'Amèrica. Doncs van, amb el temps, després d'aquest judici farsa, van sortir moltes proves, nombrosíssimes, que demostren la seva innocència. Una de les més flagrants és la declaració de la persona que va assassinar el policia, vale? Que s'entrega, es declara culpable i ho fa a través de, bueno, un mecanisme d'aquests molt yanqui, que és el detector de mentides, en diverses ocasions, i sempre li diuen, arriben al punt els experts que està dient la veritat, per tant tindríem al davant la persona responsable de l'assassinat, pel qual una persona porta més de 30 anys al talego, condemnada a mort en diverses ocasions, que s'ha posat data d'execució a la seva vida, el que passa que s'ha evitat, entre d'altres coses, pel suport popular, com el que demà a les 9:30 farà també el seu efecte davant d'aquesta sala de l'Audiència Provincial. I també el tema de que s'ha demostrat no només que era innocent, sinó totes aquestes artimanyes judicials. I aquest tio, com a periodista i persona amb dos dits de front, no ha deixat mai d'opinar sobre les coses que li arriben. El tio sempre ha demostrat tenir una integritat molt canyera, no s'ha venut mai al lado oscuro de la fuerza i ha seguit defensant els seus i a les seves, que són i som ni més ni menys que el poble, vale? Que som les persones que som la majoria d'aquest planeta i que no tenim ganes de jerarquies, de castes i hostes en vinagre i que hem compartir els recursos de forma equitativa en tenim més que suficient. I ja està, no necessitem ni deforestar Amazones, ni contaminar oceanos, ni fotre el planeta com un quesito gruyer, ni maltractar a les nostres companyes, ni als animals, ni etcètera, vale? Llavors, aquest tio ha seguit sempre al nostre costat i per això nosaltres li anem tornant aquesta simpatia que demostra cap a nosaltres. Sí. I s'havia de signar una petició. Se sap quantes persones al món l'han firmat? No, però podem mirar després en el descans. Perquè segur que l'ha firmat moltíssima gent. Us animem, clar, a buscar aquesta informació, que és una petició que s'està fent a l'actual president Pamplinas dels Estats Podrits d'Amèrica, doncs perquè faci valdre el seu estatus, entre comillas, i el sentit comú per dir, sí, és veritat, sí. Este hombre es inocente a la punyetera calle d'una vez ya. I es pot signar per internet, és molt fàcil signar-ne, entres a la pàgina del Mumia Bujamal Blogspot i allí t'hi posa petició en line, sign in, i fitxes sign in, i llavors firmar i ja està. Molt bé, pues deia molt que podem fàcil. Llegir un article d'ell, que ara que deies això del Departament Antifraude i no sé què i no sé quantes, una miqueta de rasqui té a veure, perquè parla de les deudes nacionales, i aquí de vegades hi ha coses que són comunes en tots lados. Llavors diu ell, en medio del baile al borde del abismo ocasionado por el aumento del techo de la deuda nacional, surge una pregunta. ¿Qué es la deuda de la nación? De la figura de 14,3 millones de millones de dólares mencionada en varios medios, más de la cuarta parte de esa cantidad, es decir, 4,4 millones de millones, representan el costo de las desquiciadas aventuras en Irak y Afganistán. Este dinero se gastará en materiales militares, sueldos y apoyo financiero para los gobiernos de ocupación, por no mencionar los cada vez más numerosos recibos médicos para decenas de miles de personas heridas en estas guerras. Son gastos que se aumentarán para el resto de sus vidas. De hecho, estas desastrosas guerras, innecesarias y derrochadoras, verdaderas armas de destrucción masiva, representan el 31% de la desenfrenada deuda nacional. ¿Deben soportar esta agobiante carga los millones de norteamericanos que salieron a la calle en la primavera del 2003 para oponerse a esta locura en las manifestaciones antiguerra más grandes de las últimas generaciones? Esto no es justo. Pero son ellos quienes van a padecer los efectos de los cortes de servicios sociales como Medicare y Medicaid, que supongo que deben ser qüestions de la seguretat social, entre cometes. És la seguretat mínima que n'hi ha allí. Ja sabeu que no hi ha una cobertura gaire gran. Vale? Llavors hi ha el Medicare i el Medital aquest, que són cobertures molt, molt bàsiques, que abarquen una àmplia part de la societat, però no tota, tampoc. També hi ha gent que queda exclosa, que són els marginats socials, no tenen dret a aquesta cobertura sanitària, vale? Això, la setmana passada va sortir la notícia de que als Estats Units havia mort una persona per una infecció amb una dent. Bueno, i això, aquest, el que està el paràgraf aquest de los cortes de servicios sociales en aquests serveis, no? Ens recorda coses que estem vivint aquí aquests dies, vale? Per establir paral·lelismes. Bueno, continua. Trabajarán cada vez más años para tener acceso al seguro social y sus escuelas serán peores que nunca mientras el magisterio esté sujeto a la intimidación de ideólogos antisindicales que ladran para sus amos corporativos de Wall Street. ¿Cómo es posible que la deuda sea suya? Ah, y ahora que la deuda nacional está sobre la mesa, ¿por qué no discutimos la casi inconmensurable deuda que tenemos con los clanes y naciones Cherokee, Lenape, Iroquois, Navajo y Seminole? Nunca he oído que discutan esto. ¿Y qué tal la deuda con millones de integrantes de los clanes y naciones Mandinga, Wolof, Ashanti, Akan, Fula y Pular, quienes fueron robados de África del Oeste durante siglos para enriquecer y construir esta nación? No llevan la cuenta de estas deudas y nunca lo han hecho. ¿Las consideran regalos promocionales? Mientras, la deuda sube. La clase política echa cargas cada vez más pesadas sobre las espaldas de la gente para complacer a sus patrocinadores billonarios en las grandes corporaciones. Lo único que les queda es prometer más. Desde el corredor de la muerte, Mumia Abu Jamal. Molt bo, el Mumia. El Mumia és, no? És brutal, perquè el Mumia fa molts anys que està tancat a la presó, però el Mumia no deixa de ser Mumia, saps? Mumia no es deixa... No es deixa guanyar, ell està allí, però el seu esprit és lliure. El seu esprit cada dia surt a passejar, vale per les Black Hills i torna per les rocoses al passadís de la mort. Inclusive i això no, li podran, això no li podran impedir mai al Mumia. Exactament. I amb això, pues, el Mumia ens ensenya moltes coses a les persones que vivim, pues, cadascú en la seva petita presó quotidiana, que bueno, lluitem per ser felices en un món molt infeliç, no? I tots tenim la nostra lluita, Mumia la té molt gran i ens ensenya a suportar la nostra. Gràcies, Mumia, que t'estimem, eh? Ahí estamos, seguimos pa'lante, clar que sí. Bueno, pues deixarem un temilla de música mentre acabem de preparar altres coses que tocarem al programa i també pues, per fer un descansillo, que portem una bona estona aquí dándole sí. A la lengua. Venga, pues fins d'aquí una estoneta. Listen! Yeah. Vale, pues tornem a estar per aquí, seguim amb el programa Judici a la Justícia i dèiem de llegir-vos una informació que és un rotllo perquè no hem pogut imprimir, llavors hem de llegir de la pantalleta de l'ordinata, coses de la vida, i llavors escoltareu massa la meva veu. Bueno, la cosa és una companya que es diu Karina Germano, que bueno, pues, ja fa temps que està patint presó i ara pues, de fa anys que tindria dret a estar en llibertat condicional, però no li concedeixen per una sèrie de motius. La cosa és que aquests últims dies qui hagi estat una mica a la White s'haurà donat compte doncs, que hi ha hagut alguna concentració davant del consolat argentí i que s'han fet una sèrie d'actes públics en els quals s'explicava i es denunciava aquesta situació. Llavors, bueno, passarem a llegir-vos una mica la informació del seu cas. Si vols, tu ho estàs buscant. Sí. Bueno, doncs ho començo jo i després el que passa que si s'apropa el micro fa distorsió, tio. Bueno, diu lo següent. Una història d'injustícies. La Karina Germano, compañera militante de Hijos, hija de desaparecido, tras 22 años de exilio, regresa en 1998 al país, Argentina, para denunciar y reconstruir la militancia y el secuestro de su padre y también para escrachar a los militares impunes que se topaba. A inicios del 2002 es detenida en Sao Paulo, Brasil, junto a 5 compañeros acusados de un secuestro. En una causa llena de irregularidades técnicas legales, o más bien una farsa circense típica de los poderes judiciales, los condenaron en primera instancia a 16 años por la apelación por parte de la Fiscalía, les aumentaron la pena a 30 años de prisión y después de 5 largos años cumpliendo el absurdo de la condena en el terrible penal de Carandirú en Brasil, logra ser trasladada a Argentina. En noviembre del 2006, por un tratado bilateral entre Brasil y Argentina sobre condenados y condenadas, regresa al país trasladada. Sin antecedentes penales ni causa alguna en Argentina, llega con algo menos de un mes para obtener el beneficio de salidas transitorias, lo que sería aquí una libertad condicional, derecho amparado por la ley que correspondería en diciembre del 2006. Después de largas burocracias, en diciembre del 2007 se falló en contra de su derecho a las salidas gracias a la opinión del fiscal Óscar Hermelo, con un pasado colaboracionista con la ESMA, que es una, bueno, un dels grups que es va dedicar a fer, bueno, a participar en el tema del segrest i tota la repressió de la dictadura i que està relacionat amb el segrest del pare de la Karina. S'enfrenta en segunda instància, és a dir, una persona que s'hauria d'haver recusat per prevaricadora perquè no podia resoldre sobre una història estant ficada fins al coll amb el cas de la desaparició del pare de la persona que en aquell moment tenien entre mans. Bueno, lo xungo que passa aquí també és que aquest pájaro seguís exercint de fiscal, no?, en aquells moments, després, anys després de la dictadura. Però bueno, continuem. S'enfrenta en segunda instància a una sala de la Cámara de Casación Penal donde su juez presidente es sospechoso de firmar y autorizar ilegalmente la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, robándoles su verdadera identidad. Por supuesto, en diciembre del 2008 se le volvió a negar dicho beneficio. Si vols, continuo yo. Avanti. Prosiguiendo los pasos hacia la Corte Suprema, donde su fiscal está de acuerdo con los argumentos de su abogado, defensor, sin existir conflicto por el cual los 7 jueces deban debatir, fallan en diciembre de 2009 3 magistrados a favor, fundamentando igual al fiscal, y 4 en contra de sus salidas, dándose el lujo de ni siquiera argumentar su negativa. Se pretende que continúe encerrada por 7 años más, por venganza política. Sabemos cómo las injusticias están a la orden del día en estas mafias jurídicas que defienden los intereses de los poderosos de siempre, encarcelando luchadores sociales y a la población más desfavorecida socialmente, la exclusión social de la pobreza de nuestras tierras. Aunque encerrada, me considero una mujer libre. Mis ideas y prácticas cotidianas hacen que mis fuerzas de resistencia continúen batallando con el factor tiempo. Trabajo y estudio la carrera de sociología en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Soy parte del CUE, Centro Universitario Ezeiza, dentro de la unidad. Intento, junto a mis compañeras, que nuestros derechos se cumplan, tan atropellados a diario por un servicio penitenciario militarizado. Los interrogantes son muchos, la incertidumbre abruma, la impotencia agobia, pero nuestra resistencia continúa. Según los cómputos jurídicos del país remitente, en este año Karina debería acceder a su libertad condicional al cumplir el tercio de su pena, el 26 de noviembre de 2011. La resolución de esta injusticia está en la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Ante el desequilibrio que implica aplicar nuestra ley de ejecución penal a una pena establecida de acuerdo con un código penal ajeno al nuestro, reclamamos que se haga justicia con Karina, que lleva esperando la libertad durante 9 años de encierro en durísimas condiciones. Necesitamos tu adhesión y difusión para lograr su liberación. Podéis mandar la adhesión a lagalle@gmail.com. Es tiempo de marcha. Tenemos hambre de justicia. En noviembre, la calle aguarda la galle. Libertad a los compañeros y compañeras. I aquí acaba el comunicat. Perfecte, pues mira, al final gràcies a aquesta fabulosa tecnologia hemos podido combinar les voces para que no se us haga un tostón. Hauries de separar una mica el telèfon, perquè si no fa un Sí, clar, no, aquest és el problema del telèfon. Un pèl d'interferències. Bueno, aquí queda la informació. Encara, de fet, és que encara m'està entrant, perquè aquí dintre quasi no hi ha cobertura i vulguis o no, la internet que arriba aquí és per via ondes i encara està carregant la pàgina, o sigui, imagina't. Però bueno, a mi m'ho he pogut llegir, que és l'important. Molt bé, doncs aquí ha quedat aquest comunicat amb aquesta informació d'aquesta companya. Dèiem que les que hagueu estat una mica més atentes als aconteixements d'aquests últims dies, doncs haureu pogut veure que s'han fet diversos actes públics de denúncia i d'informació de la situació i també una concentració, em sembla que va ser el dijous passat, davant del Consolat d'Argentina, aquí a la ciutat de Barcelona. I des d'aquí, Ràdio Bronca, doncs, i el Judici i la Justícia pels nostres modestos mitjans, doncs intentem també aportar el nostre granet de sorra i repetim que hi ha una adreça, lagalle@gmail.com, amb la qual podeu escriure enviant la vostra adhesió per la, bueno, pues aquesta petició de llibertat que té una data límit o hauria de tenir-la el 26 de novembre d'acord amb les seves punyeteres lleis. Ja veiem que Argentina també se cuece navas, que també hi ha herederos dictatoriales ejerciendo cargos públicos i que tot plegat pues, segueix intoxicant el que és la vida de la gent del poble, no? I això pues, ens sona molt perquè aquí ens passa el mateix, que és el que estàvem parlant amb el cas de la Tamara. També el comunicat pues, hem pogut també escoltar una mica les seves les impressions d'ella mateixa, pues, una dona canyera també una mica en la línia pues, del que parlàvem del company Mumia Bujamal i tanta altra gent, o la Madeu Caselles que també ha sortit i altra gent que no nombrem perquè no tenim temps però que també volem fer extensiu aquest missatge i tanta gent anònima que no sabem el nom però també està donant el callo allà i per totes nosaltres també. No? Pues... La Maria Elvia, per exemple, també que està en vaga de fam allí a la Batràs, eh? Exactamente, pues aquí està la moguda, que totes juntes pues, podem anar-los donant petites lliçons d'humanitat a esta gente i sobretot de com quitar-se esas envidies asquerosas i esa especie d'avarícia de poder. No? Un altre dia, perquè avui no l'he portat, podem llegir també les impressions d'un personatge que es diu Gunther Anders, que parla de la violència i fa anar la història d'una manera, ara no ho recordo, no? Però una mica així de memòria, pues, fa el tema de que en alemany la paraula poder, no? I la paraula violència tenen un mateix... una mateixa arrel. Una mateixa paraula. La mateixa paraula s'utilitza per poder i per violència, no? I a partir d'aquí el tio desenvolupa unes parrafades filosòfiques bastant interessants per reflexionar, si més no. És que el poder i la violència van íntimament lligats. Per mantenir poder segurament hauràs d'exercir la violència. Evidentment, perquè el poder no és ni més ni menys que el que en termes infantils podríem dir un antojo, un capricho, no? És una cosa de, jo lo quiero, però tu, no, para mí, però no para ti, no? Una cosa absurda completament, no? O sea... I el poder imposa sobre els altres una voluntat que està dalt, per sobre, no? Que s'imposa per sobre i per fer això, té que utilitzar la violència. En forma de càstig, en forma de coerció, hi ha molts tipus de violència, no? Bueno, comencem però... per lo que dèiem del poder de la policia, que no té poder per casualitat, no és l'eina que utilitzen per exercir tota aquesta càstig. Amb això també, o sigui, l'Estat, el poder, té el monopoli social de la violència, el legítim, otorgat legalment. Fins al punt de que es poden autoritzar tortures i mètodes terribles, barbàries, total, només per continuar ostentant aquest poder. Ah, però una cosa és que sigui legal, una altra és que sigui legítim. No, clar, ningú parla de legitimitat. Aquí. Ells han escrit... ells han escrit uns llibres i llavors, a base d'aquesta força, fan que tu els segueixis com a llei, però no... Clar, és... clar. La llei que ells volen que segueixi. Bueno, seguim amb el rotllo aquell de les castes i de vendre'ns la moto i el lado oscuro de la fuerza, no? Una mica, perquè el plan una mica segueix sent així, no? Com deia la Ramona Àfrica, companya de l'organització revolucionària MUF, amb alguna de les xerrades deia que els seus germans i germanes estaven empresonats legalment, vale? O el Mumia Bujamal estava empresonat legalment, o volen empresonar la Tamara legalment, o la Karina Germano o la Galle pues, també, o tantes i tantes altres persones. Doncs ella deia que l'Holocaust durant l'Alemanya nazi també era legal, sí. No? Però això no volia dir que fos una cosa justa. No? I l'organització MUF, en aquest cas el John Africa els hi va transmetre, i elles ho tenen molt clar, la gent de l'organització, intenten difondre aquest missatge, no? De que lo legal no és el mateix que lo correcte. No? I ens posava sí. L'exemple de l'Holocausto, de l'esclavitud, de tots els segles aquells en els que es va esclavitzar milions de persones, i deia això també va ser legal, però no és correcte, saps? Llavors és una mica entrar en aquests punts, no? Clar, també s'autoritza legalment la guerra, no? Claro, claro. Vull dir, la legalitat també és violència, vull dir, la legalitat és el que empare... La guerra no només legalment, sinó legalment i divinament. I sí, bueno, això, bueno, hombre, por la gracia de Dios. Solen anar germanades, sí, és veritat. El catolicisme està a la mèdula, no? Musulmanisme, da igual. La qüestió és meter a un dios por medio. Bueno, hoy en día en Israel pues tenemos otra variante. Però sí, sí, la veritat és que la religió també fa molt de mal, molt, molt, molt de mal. Les institucions, sobretot religioses en si. La institució religiosa en si, mira, perquè exacte, un practica sí. Una religió, pues tu, bonament, no fas mal, fas tu lo teu. Lo problema és la institució que té poder, la institució religiosa que té poder per imposar. El poder, tornem al poder. Tornem al poder. I són aquestes les que estan fent mal, les que es perpetuen, no? Mm. La catòlica, l'església romana, la cúria, que s'ha vingut perpetuant durant més de 1.500 anys en la història occidental, i tot el mal que ha fet. I què està fent? Legalment. I no... Per la gràcia de Déu. D'un Déu que molts no voldríem a prop per res, eh? La gent quan s'empare a lo divino, me sembla que no s'empare en aquest Déu que processen los de la cúria romana, precisament. No. Bueno, la veritat és que... bueno, jo fa temps que faig la història, no? Entre política i religió, per exemple, i d'altres coses típicament humanes, no? Des del meu punt de vista, cada persona, cada ésser humà té la capacitat de desenvolupar la seva pròpia religió, la seva pròpia política, igual que d'altres característiques intrínsecament humanes, no? Vale? I llavors, jo sóc de l'opinió de que la persona que desenvolupa la seva pròpia religió, pues, la practica a la seva manera, perquè pues, ens han venut masses estereotips i masses rotllos de com s'ha de procedir en aquest terreny, i jo opino que cada persona té la llibertat de fer el que li surti d'ella mateixa, no? Llavors, amb la política passa el mateix, també desenvolupa la seva pròpia política i actua en conseqüència. Quan això no passa, quan per lo que sigui no desenvolupa la seva pròpia religió o la seva pròpia política, normalment és perquè no la deixen, no? Això també s'hauria de veure qui impedeix això, vale? El que passa és que aquestes persones segueixen la religió o la política d'una altra persona. Exacte. I a partir d'aquí pues, es pot donar el cas de que qui marqui la pauta pues, sigui la institució religiosa que exerceix el poder o la institució política que exerceix el poder, etc. Llavors arribaríem al punt aquell de la dita aquella que diu que qui segueix amb una persona boja és una altra persona boja, no? Pues seria alguna cosa així, no? I llavors, partint d'aquesta base, pues, no sé, cadascú tenim un marge de llibertat bastant gran, no? Perquè en realitat moltes vegades Sí, el poder exerceix violència, repressió, té els braços molt llargs, arriba a molts llocs i tal, i tal, i tal. Sí, però no cal donar-li més poder del que té. No cal obrir-li les portes de la nostra ment i del nostre cor. Per exemple, tot el que té a veure amb la religió, ells que han fet? Apropiar-se de l'esperit de la gent. I que no, realment no contactem amb la nostra essència. Jo crec que és que ho han intentat. Ho han intentat, ho han intentat. A molta gent, ho han aconseguit, però a molta gent no. I és que passa que la gent, quan busca alguna cosa així més espiritual al final, pues si connectes amb la teua essència de la naturalesa, no te porta cap a aquest tipus de culte religiós. Evidentment. T'aproxipa més a tu mateix. No t'ha d'allunyar i fer-te una persona més petita. Al contrari, te fa més gran i t'obre més portes, perquè les religions te tanquen portes en tot, en la sexualitat, te tanquen a casa, te tanquen en tot. Te diuen quin és el teu paperet de passucant en oli rancio, saps? Allí. I això no pot ser, no? És una moto, una moto. Jo, a més, opino que... No, és peor que una moto. La moto on la podes disfrutar, no? La religió no la disfrutes, la sufres. El mateix, el missatge és aquí estem per sofrir, seva, el paraíso ja lo tindràs. La seva religió. Vull dir, a mi el que... quan jo deia que no se'ls ha de donar més poder del que tenen, és en el sentit de que tot el que fan en aquest sentit, tot el poder que exerceixen, la violència, fruit d'aquest poder, la repressió, etc., tot aquest intent de control, pues no va enlloc si tu no els hi dones... Saps el que et vull dir? Evidentment, en determinats moments pues, hauràs de buscar-te la vida i desenvolupar maneres d'actuar per no exposar-te, ¿vale? Pues perquè la quema de brujas, en certa manera, pues, no ha terminat nunca, ¿no? I el cas de la Tamara com a un judici polític és un clar exemple, ¿no? Llavors cadascú tenim la llibertat per escollir de quina forma, ¿no?, ens escapem una mica del seu rotllo. Però la història està en que nosaltres tenim el nostre poder, també, saps? I el nostre poder no té per què significar violència, ¿vale? No tenim per què utilitzar sempre el seu poder com a referent del nostre, ¿vale? Perquè jo penso que aquest és el gran error. Mm. O sigui, està bé tenir en compte el seu poder institucionalitzat, la violència, tot això, evidentment, perquè ho tens al davant i en pots ser víctima. El pateixes, clar. El pots patir en qualsevol moment, ¿vale? Però també està millor adonar-te'n del poder que tu tens i com pots passar del seu rotllo tres pobles, i si aconsegueixes passar del seu rotllo, o sigui, el seu és com una cosa que cau pel seu propi pes, llavors tard o d'hora ja caurà, perquè el que no podran aconseguir mai de la vida, ¿vale?, és controlar a tothom, ¿vale?, perquè el que haurien de fer seria matar a la gent, i ja ho hem dit d'altres vegades que matar a la gent no ho acabaran fent mai, perquè si no, qui treballarà? Ells no tenen ganes de treballar, estan tot el dia amb el cul a l'aire, gratant-se la panxa, no volen fotre res. A veure, no volen fotre, donar el callo, el que volen és viure del cuento, no? Llavors què passa? Pues que necessiten gent esclava o semiesclava, ¿vale? Llavors què passa? Que si nosaltres anem passant del seu rotllo i no entrem en el seu joc i cada vegada hi ha menys persones esclaves o en situació de semiesclavatge, pues arribarà un moment que o s'anirà a la merda la història. A veure, sembla que tenim una trucada. Bueno, pues tallo una mica el rotllo, donarem prioritat al telèfon, evidentemente. I a veure, un segon. Vale, ja pots penjar. A veure, pues anem a passar la trucada, a veure si tot va bé. Hola, bona tarda. Hola, hola. Hola. No se sent res. Hola. Sí. Hola, bona tarda. Sí, que no se sent res, a veure. Ara sí. Què tal, company? Bé. Molt bé, què dius? Ja veus, no... No, vull comentar això de la Tamara. Sí. Ah, sí, avanti. Com està la cosa? Bueno, ho hem explicat. Demà a les 9:30 té un judici a l'Audiència Provincial de Barcelona, allà al Passeig Lluís Companys. No, jo pensava que feia a la Ciutat de Justícia. No, en principi és a l'Audiència Provincial. Sí, escolta, pots cridar una mica més fort? Sí, i tant. Sí, demà a les 9:30. A les 9:30 del matí a l'Audiència Provincial. Sí. Hi ha una concentració de suport i, bueno, i qui vulgui entrar a la sala del judici i testimoniar com va tota la història i tota la farsa, pues també té la possibilitat de fer-ho. Vale. Bueno, jo podrà, perquè tinc que fer diàlisis, no... Bueno, si aconseguim anar-hi nosaltres, ja t'ho explicarem. Vale, vale. Ah, com va tot? I llavors, quant dies serà el judici? Quant dies? No ho sé, és probable que demà ho es bandeixin tot, o si... no ho sé, no t'ho sé dir. Sabem que ara mateix el pulso, no, diguem-ne, és entre informes pericials que demostren que l'artefacte al que li encaloman la responsabilitat a la Tamara pues no tenia capacitat per matar, per tant, la petició d'intento d'homicidio no se sostén. Llavors s'enfrontaria una mica aquestes dues... bandes, vale? Llavors això depèn del que els hi costi, depèn del grau de receptivitat que tingui el tribunal, vale? Ja sabem que són persones bastant obtuses, llavors sí. Bueno, depèn també de la gràcia que tinguin els abogats també per exposar tot el tema, també depèn del suport popular, de la quantitat de gent que hi hagi dins de la sala i al carrer, sí. I també depèn, pues, com o no, de nostres indeseables amiguitos policies, vale? De com es comportin aquests també. Llavors això no ho sabem, clar, quantificar en temps és impossible ara mateix. Sí, però ara està la persona, no, ara? No, no, ella està en llibertat. I el que vinga de Madrid cap aquí? Sí, segurament. Pagar-se ella el viatge, no? Ja. Exacte, són així de graciosos, clar. Bueno, sempre no pots presentar-te al judici, però les conseqüències a part de portar-te aquí acostumen a ser xupar-te més talego, llavors tampoc crec que li interessi. Ah, bueno, que si no presenta... Clar, si no et presentes et posen en busca de captura, no? O sigui, la intenció és intentar fer el judici, perquè és una persona que clarament de lo que se l'acusa és innocent, doncs sí, sí. La intenció és guanyar aquest judici. Li interessa més presentar-se que no esperar que la vinguin a buscar qualsevol altra cosa per l'estil. A veure, també si el fiscal pues, s'asserena i troba aquesta petició de 16 anys desorbitada, no? Que no se sosté amb les proves que pericials, vull dir, les proves pericials pesen i per tant el fiscal hauria de retirar aquesta petició de 16 anys i l'hauria d'ajustar a la realitat pericial. Sí. Mm? Llavors el fet que el fiscal no faci aquest ajustament, que l'hauria pogut ja fer prèviament o pot esperar demà a primera hora per fer-lo, pues indica que hi ha pressions polítiques, perquè el fiscal, la fiscalia depèn de la Generalitat. Saps? És, el fiscal sí. Pues es digués més com el representa a l'Estat, no? Als poders públics. Sí. I ell, el fiscal llavors no, de moment no s'està comportant com un fiscal, saps? Està fent aquí un mondongo, saps? Una exageració total de la realitat. I bueno, per aquest sentit, ells ho estan fent malament, no? Molt malament. Llavors aquí, per aquest cantó, jo crec que si, com diu ell, la defensa i els pèrits i tot... Sí, pues, un castig exemplar, no? Clar. Bueno, sí, això de presentar-se com a de Tàrrega, que l'obligan a de tant en tant que anaven cap a Lleida. Sí, exacte, com els judicis dels fets de Tàrrega de l'any 91, clar. I com ha quedat això de Tàrrega, després de 20 anys? Pues no t'ho sé dir amb exactitud. Sí, mejor, que no sé tu. No t'ho sé dir amb exactitud, jo sé que es van fer alguns judicis, alguna de la gent no va anar a judici perquè va acceptar el xantatge que els oferien sí. A canvi de no passar pel judici, que era pagar X pasta i declarar-se culpables, vale? Una cosa... immoral, vamos, però bueno, hi ha gent que donada certes circumstàncies, pues jo que sé, tu va preferir aquesta via, jo no sóc qui per retreure-ho a ningú, evidentment. El que sí està clar és que els judicis es van començar a fer amb molts anys de retard, masses, i llavors tot plegat no augurava gens bo. Llavors, de la gent que va passar per judici, no sé com ha quedat el tema sentències, no me'n recordo, i, però sí sé que era gent que tenia clar que arribaria fins a les últimes conseqüències. Llavors això que dius tu d'anar a Lleida era la moguda de que van, en comptes d'agafar i fer un judici i jutjar tota la penya el mateix dia, pues anaven fent salpicón de juicios, venga, una setmana dos o tres, otra setmana tres o cuatro, així d'aquest pal. Llavors clar, obligaven a la gent allà cada dos per tres, i bueno, això també és una despesa de pasta i de temps bastant heavy, no? I no tothom té possibilitats d'aguantar aquest ritme, no? I això pues és una altra de les tàctiques de la mal anomenada justícia per fastidiar i amargar la vida i l'existència a les persones. I, bueno, Com ha quedat això al final? Que no t'ho sé dir, això indagarem. Es va fer algun judici, alguna gent va pactar, i però jo no tinc ara a la memòria notícia de sentències. Les últimes sentències me sembla que, o sigui, per la gent que no va voler acceptar les sentències, me sembla que no eren beneficioses per ells. Ja. Vale? Que es van decantar de car, o sigui que els van declarar, em sembla, culpables, eh? Perquè estaven hasta per recórrer al Constitucional, eh? Ah, el que passa és que no sé si al final han recorregut o què, perquè recórrer al Constitucional val molts diners. Sí. Vale? I requereix molt de temps i bueno, no ho fa tothom això. No ho fa tothom perquè les forces ja han passat 20 anys d'això. La gent pues, ja es fa gran, clar, amunt i avall. No ho sé. No ho sé com ha quedat al final. No ho sé. Ah, sí, bueno... Tres cosas para acabar. A Alfonso, ¿cómo está Alfonso? Pues no ho sé, la veritat. Ho ignoro. Sé que va poder aconseguir el, diguéssim, tercer grau per temes laborals. Sí. I ara fa temps que no li seguim el rastre. Vull dir, arribats a aquest punt, tampoc s'ha seguit esbombant molt el cas i bueno, no ho sé, la veritat és que ho desconec. Espero que estigui bé i gaudeixi bé de bona salut i estigui alegre i content al carrer, me cago en Déu, però gran cosa més no ho sé. Sí, i el judici del motí de Virià, no, de la Roca, què passa? Tío, pues que no, que los carceleros no pasan por vicaría, tío. Ah, no. Saps? Pues que es mori, ¿no? Eso, que es pudiera, sí. Suposo que sí, que aspiren a això, a que la gent se n'oblidi, a que, bueno, que los presuntos delitos prescriban i aquestes coses. Sí. Sí, sí. No, sí, està... que impune a delicte, no? Exacte, i tota la brutalitat que, bueno, que van posar en pràctica aquell dia. No només sí. Els carcelers, policies també, eh? També policies, no? I també van participar policies. Sí, sí. Sí, i després per acabar la... Una carta de la Mariana López Coll, que escriu aquí a la CNT, que posa les retirades de la presó, que quan sobra menjar són capaços de llançar-los abans de repartir els presos. Com? Que diu que quan sobra menjar, en comptes de repartir els presos, no, llancen, no? Llancen, en comptes de donar a la gent, que puc repetir, sí. Els hi fan passar gana. Sí. No? Sí, posa la Maria López Coll. La Maria Elvia, que estava en ras. Ah, estava en ras, ara. Estava en ras, aquesta noia. Em sembla, oi, que estava en ras? Estava Adrián. Adrián? Una cosa, Adrián. Això ja de fa mesos. Vale, vale. Bueno, pues... I tu com estàs, noi? Bé, estic bé. Vale, pues a veure si mos veiem un dia, eh? Ah, d'acord. Vinga. I això de... contra abusos del poder, això queda congelat de moment, no? Sí, de moment ja farem una trobada informal, ok? Vale, ok. Vinga. Així nos posem al dia. D'acord. D'acord? Vale. Pues salut i cuida't i un petonet pel teu fill, eh? Vale, gràcies. Vinga. I per la mare, salut. Sí, per la mare també. Molt bé, doncs aquí ha quedat la trucadeta, 933-594-900, el telèfon que podeu marcar si voleu parlar amb nosaltres d'esta manera i explicar-nos el que sigui, participar en el programa. O preguntar, també, sí. Com ha fet el company. Exacte, de posar-se al dia, després de tot l'estiu, s'ha volgut informar una mica de com està la situació i ho agraïm molt, tenim apreci al company. I bueno. Si voleu, tenim una informació que em va arribar l'altre dia també. Hi ha un home que es diu Troy Davis, que és un pres als Estats Podrits d'Amèrica. De fet, hi ha com una mena de pel·lícula documental espanyola, no recordo el director, que eren com diversos dos o tres temes o quatre temes diferents tractats a diferents llocs del planeta, i amb un que se centrava una mica en el tema de la pena de mort parlaven del cas d'aquest home. No? Doncs és un tio que el van condemnar a mort i resulta que amb el temps i una canya li ha passat cosa semblant a lo del Múmia Bujamal. També en diverses ocasions han signat han posat data per l'execució i bueno, gràcies al suport popular i la solidaritat i bueno, i la feina dels advocats i tal, pues s'ha anat trampejant, però sembla ser que han signat l'ordre d'execució. Vale, diu, firmada la orden de ejecución, su tiempo se agota. El pasado 6 de septiembre, un juez de Georgia firmó la orden de ejecución de Troy Davis, por la que autoriza al Estado a ejecutarlo el 21 de septiembre. Vale, estem parlant de molt pocs dies, el proper dimecres. Sí. A pesar de que siguen siendo muchas las dudas sobre su culpabilidad, ahora más que nunca necesitamos tu apoyo para detener esta ejecución. Això ens arriba, en aquest cas, d'Amnistia Internacional, vol dir que també hi ha una petició per signar. Troy Davis fue condenado a muerte en el 1991 por el asesinato del agente de policía Mark Allen cometido en Savannah, Georgia, en 1989. Nunca ha existido ninguna prueba material que vincule directamente a Davis con el asesinato y el arma del crimen nunca se encontró. La acusación contra Davis se basaba en declaraciones de testigos presenciales y 7 de los 9 testigos clave se han retractado de su testimonio o lo han modificado. En junio del 2010, la Corte Suprema estudió el caso de Davis, pero el juez volvió a rechazar su alegato de inocencia, afirmando que el acusado debía probar su inocencia, no solo las dudas existentes sobre su culpabilidad. El pasado 28 de marzo, la misma Corte rechazó su última apelación, dejando así vía libre para que el Estado de Georgia fije una fecha de ejecución y dejando a Troy Davis a un paso de su ejecución. Perdón. En este momento, Troy Davis solo tiene una oportunidad, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia. Esta junta ya dictó una suspensión en el 2007, declarando que no permitía que se llevara a cabo una ejecución a menos que los miembros de la junta estén convencidos de la culpabilidad del acusado. En las próximas semanas se reunirán de nuevo, bueno, en la próxima semana, claro, tendrán que decidir si Davis es ejecutado o no. En cualquier sistema legal, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en Estados Unidos, la pena de muerte discrimina a las personas, ya que tiene una incidencia desproporcionada en personas sin recursos económicos, en minorías étnicas, y se aplica a menudo en juicios injustos en los que se plantean dudas sobre la culpabilidad de los condenados o otras irregularidades. Desde que Troy Davis fue condenado, más de 90 presos han sido excarcelados tras demostrarse su inocencia. En todos estos casos, los acusados habían sido declarados culpables más allá de una duda razonable. Llavors, a través d'Amnistia Internacional podeu signar la petició perquè no se l'executi i perquè se'l posi en llibertat. I bueno, és un cas més d'aquests que ens deixa veure la crueltat i el sadisme del sistema, com el tema de la legalitat aquesta, no? És molt sàdica i molt... obscena. Sí, molt obscena, no? Perquè amb l'apariència de, ah, no, tu derecho es ejercer, no? Pues apelaciones aquí, apelaciones allà i tal i qual, i un jutge racista de merda o un fatxa escarós, pues agafa i va fent passar la pilota, no? I va gastant permetent que aquesta persona gasti cartutxos, que acaben en no res, i bueno, i si cal, pues l'executen. No seria el primer cop que s'executa una persona innocent, i bueno, per això moltes persones estem en contra de la pena de mort, en aquest sentit, legal, vale? I en el cas d'aquest home, pues també perquè és una qüestió racista, ja no només, sinó que tot plegat és una qüestió racista, vale? Això és la llei del Far West, eh? Com quan mataven els indis com a conills, eh? I com a les àguiles, que mataven tot bitxo viviente que hagués nascut a Nord-Amèrica, lo mataen, ja està, perquè deixar la neta pels blancs que venien d'Europa. Terrible, terrible, perquè tenir que demostrar la teva innocència, no, que ells demostren la culpabilitat, és que és que, bueno, no té nom això, ignominiós. Obse total. Ja van contra la seva pròpia Constitució. Totalment, totalment. Són així, no tenen vergonya per res, ells fan la llei i ells et foten. El poder dels jutges allí, als United States, no? Quants cops com han tractat el Mumia, quantes vegades, i a tants altres, eh? Aquí. Com tracta la gent el senyor Garzón, com tracta la gent el Marlaska, com tracta... Qualsevol altre jutge. Qualsevol matat de Mosso d'Esquadra, que li foten una pipa al cinto i ja es creu que és aquí Nerón. ¿Vale? Aquest és el tema, aquest és el lado oscuro de la fuerza. El lado oscuro, el lado oscuro. Claro, quan una persona es pensa que és més que una altra persona, ja l'han cagat. Aquesta persona podria arribar a ser rescatable, podria arribar-ho a ser, però d'entrada ha entrat en el camino de no retorno. I ja està, com ens explicava el pare del Pedro Álvarez, aquest noi que va assassinar un policia a l'Hospitalet, doncs el pare d'aquest noi ens explicava que una vegada un policia havia fet unes declaracions, un comissari, en el sentit de que un policia era quan començava, si es ficava el cos, era policia i deixava de ser-ho quan es moria. Vale? Pues aquesta mentalitat, això és el camino de no retorno. Això és una cosa que es posa rància i de lo més obsè també, no? Sí que és veritat, perquè és que realment tindre aquesta mentalitat, hòstia, és preocupant, és com malaltís. Vale? Bé, des del meu punt de vista. A la gent així, la gent acaba malaltint, eh? La gent malaltint. La gent que viu en l'enveja, en voler ser més que els demés i tot això, acabin malaltint, o si més no, d'una malaltia malalts. Comuna que és la infelicitat humana. Ja estan malalts quan arriben a aquest punt. Sí, és hora. Sí, sí, m'acabo de donar compte que tenim 2 minuts. Així que, si voleu, aprofitem per despedir-nos. Sí. D'aquí 2 setmanes podrem informar de què ha passat amb el cas de la Tamara, amb el judici, farsa aquest de demà a 9:30. Si esteu escoltant el programa un altre dia, moltes de les coses que hem comentat Que han diferit, ens podeu escoltar doncs, el dimecres, o sigui, aquesta matinada d'1 a 2. També el dissabte de 9 a 11, sí, 2 hores, de 9 a 11. I m'he dit això, doncs... Jo recordar-vos que demà hi ha el cenador vegano d'apoyo a la Tamara al Centre Social Ocupat de la Papa, amb el concert aquest de Mossos Ratlla, Gran Esturgeon i els Incertesa Absoluta. I també el divendres, que se m'ha oblidat, al Centre Social Ocupat de la Jungla, Will Destroy, HCCE, Orwell i Entropia. Vale, penya, que tenim activitats musicals també i que si això ho he escoltat un altre dia pues, haurà quedat desfasat. Vale? Hasta la propera... Fins aquí 15 dies. 15 dies. Salut. Salut i molta bronca. Bronca, alegria i ja està. I pa'lante. Vinga, doncs ens despedirem amb una mica de música dels Infame i que vagi molt bé. Exacte. Salut. Dividitos, espectadores.